Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euro Investor med Bodil Johanne Gansel. Klokken har passeret 9, og en ny børsdag ligger frisk og klar foran os. Velkommen til Millionærklubben her på en torsdag, hvor jeg har fornøjelsen af at have økonom og aktieanalytiker Lars Svendsen i studiet. Godmorgen, hr. Svendsen. Godmorgen. Den næste times tid, der står den altså på aktie- og investeringsdebat, dels med Lav og dels med Jakob Petersen, aktieanalysechef i Sydbank. Ham ringer vi til om lidt. Men Lav, lad os først lige få styr på det marked derude. Ja, ja. Det er lige en lille smule surt. Ja, det er en lille smule med cirka 0,3%. Det er sådan lidt et timmermarked. Det kører sådan, der er lidt udsving begge veje, men det er altså meget, meget småt, og det er sådan lidt træde vande. Man ved ikke rigtig, hvad man skal gøre. Og USA havde jo sådan set en lidt halvmat dag i går også. Ja. Og så kørte det videre i Asien, hvor det egentlig har været lidt svagt de sidste par dage. Der er lidt mere noget, måske man kan se en linje i derude. Og, men det er ikke noget sådan rigtig alvorligt endnu i hvert fald. Og så det ligger og handler lidt, så har vi et par ting til, der sker. Det er jo egentlig, det er vigtigt nok, at obligationsrenten er faldet ganske gevaldigt i løbet af 6 uger, ikke? Hvad den faldet med. Sådan cirka 90 af de der basispunkter, altså 0,90% i rente. Er det amerikanerrenten, du kigger? Ja, 10-årige amerikaner. Mm. Det betyder jo, at der er en stor kursgevinst på sådan nogle obligationer, de er stedet omkring, tror det er 6 point, en 10-årig obligation er stedet i USA. Efter at vi havde en stor nedtur først, og det var jo også derfor, at sagmanden af de her banker over i USA, der gik ned i der i februar og marts måned. Silicon Valley Bank blandt andet. Ja. At de blev tvunget til at sælge deres obligationer, de ikke bare kunne blive liggende med dem til gammeldags til anskaffelsespris, fordi deres indlån forsvandt, så havde de ikke nogen penge, og så måtte de sælge deres obligationer, så fik de det der, kunne de konstatere kurstab. Det var der i forvejen, men det er bare den måde, man synes nu, at den amerikanske bankvæsen bogfører på, og det er jo ikke videre genialt, det holdt vi op med allerede 1980, tror jeg. Man kan godt gøre det, men så er det, hvis du har modsvarende passiver, altså man skal balancere det, så må du godt, men hvis ikke du har det, som er, så du er neutral, kunne man kalde det for, som bank, så skal du være cash value, men, og det er jo også det eneste rigtige, men det er det så ikke i USA. Og det er en enorm banko. Vi havde jo, mango hedder det, ikke en banko. Vi havde Sten Jacobsen i den her berømte aften med de tre tenorer, hvor han jo fortalte om, hvor store de der kurstab var, og de var jo altså en dimension, så man må sige, at Finanstilsynet burde komme på besøg. Så det var ikke så godt, men det var derfor, de røg. Men derfor er det jo rart for dem, at de har fået et sådan et relief fra alle. Så er det bare spørgsmål, om det er gået for stærkt, fordi det er jo det, der har presset aktien op i, altså det her november-boom, vi har haft, det er jo, fordi renten faldt. Det er jo klart, hvis renten falder fra 5,0 til 4,1%, så er aktien jo lige pludselig, i princippet, kan du sige, det er jo næsten en forbedring på 20% i kapitaliseringsfaktoren. Det er den jo ikke, fordi der også er en risikopræmie, ikke? Ja. Og hvis man sidder og siger, hvis man nu skulle lave den helt rigtige teoretisk, så vil man sidde og sige, at aktier skal have 1,5% i risikopræmie, ikke? Og vi gik fra 5,0 var vi oppe på, så skulle man altså have et afkast på 6,5%. Ikke? Nu er vi nede på 4,1, og risikopræmien er den samme. Så skal vi nu have et afkast på 5,6%. Ikke? Så det er forskydningen fra 6,5 til 5,6. Det er egentlig det, aktierne skal have af fordelen af det her ryk på obligationsrenten. Ja, det er der er den store. Men Lav, når du siger, at det gode spørgsmål er, om det er gået for hurtigt, altså det ligger der dermed i, at du synes, at det er et problem, at det er gået så hurtigt, og hvad gør du selv ved det? Ja, jeg kan jo ikke gøre noget ved det, og jeg er ikke eksponeret mod amerikanske aktier. Jeg har nogen, men det er jo så nogle rederier, som bare tilfældigvis er noteret i år. Men så jeg er jo ikke nogen ting i klemme, men vi er jo klar over, at det kan jo gøre, hvis pendulet så svinger baglæns igen, fordi man finder ud af, at den der snak, vi havde også i går med Goldilocks og alt det her, at faktisk skal vi have verden den helt ideelle verden, og det er også derfor, at det, der nu står nu, de er jo nærmest gået konkurrence i at tro på flest rentenedsættelser til næste år, hvor det er, at de vil have Fed og ECB til at sætte renten ned, fordi det er ligesom at konfirmere, at det er rigtigt, hvad der sker, inflationen er, knækker på vej ned mod 2% igen, og alt er godt, og vi er ikke nogen recession i USA, men det er der i Europa, Og så håber vi på, at det ikke bliver værre. Så gælder det om at få sat renten ned og få overbevist centralbankerne om, det kan de godt gøre. Det er lobbyisme, ikke? Men det er altså en noget... det er klart, det er banksystemets ønske. Det er evident. Og så gælder det jo også om, at overbevise de andre om, at de skal beholde deres obligationer. For det er jo ikke nogen tid at sige, nu, det kan være nogle af dem, der er gået ind sådan fra 0. Det er der nogle hedgefonds, der er gået her. Altså ikke havde obligationer, så lige har sagt, nu kommer der et rentefald, så er vi med på den. Jamen, de kan jo sælge og tage kursgevinsten hjem, mens bankerne bare kan se, at deres kurstab er blevet mindre, ikke? Så du mener simpelthen, at bankerne er i stand til, og markedet måske, er i stand til at lobby centralbankerne? De prøver, men det handler jo også om at narre hinanden. Fordi det gælder jo om at overbevise de andre om, at de skal beholde obligationerne. Og så på et tidspunkt, når du ligesom har fået med den kontrakt, så sælger du dine obligationer. Og så sidder du og siger, nå, nu kommer der lige et lille bøf baglæns. Det skal bare roligt. Altså, renten er helt på vej ned mod 2,5 eller 3% igen på en 10-årig obligation. Og så har du jo en yderligere kursgevinst. Så det gælder jo om at få de andre idioter til at blive hængende, men mens man selv løber sin vej. Det kan godt være, at vi kan lege med idioter og den slags, ja, men altså, der er nogle konkrete tal, der peger en konkrete retning, som Michael var inde på. Der er jo ikke nogen tal lige for tiden i det økonomiske store billede, der viser, at inflationen skulle være på vej opad igen. Nej, men det er jo et spørgsmål, hvor lander vi henne? Og det er jo, kommer vi ned på 2%, eller bliver det inflation, der kommer til at ligge mellem 3-5%? Og det er jo det, der er pointen. Det gør det jo nok, at den er rokket sig fra... Det er jo ikke 10%, vi var derop i inflation nogen steder. Og godt vej, men den har jo rokket sig. Så forleden dag, så blev der delt 6 milliarder ud, ikke? Det er, det er 200.000 mennesker herhjemme i den offentlige sektor. Det er en femtedel af alle offentlige ansatte. De skal have 30.000 kroner mere i hyre hver, det passer. Det er jo 6 milliarder, det er fuldstændig korrekt. Og det skal de have i løbet af 2 år. Og vil sige, hvad er det? Jamen, det kan du så sætte dig ned og regne ud af, hvis de som gennemsnit koster 450.000, så er 30.000 delt med 450.000. Hvad er det? Det er 6%, som de skal have. Og så er der alle de andre. Så du tror også, at det er en stakket frist, at vi ser de her inflationsrater være på vej nedadgående? Ja. Okay. Og det er jo i det øjeblik, at det der tal begynder at gå den forkerte vej. I øjeblikket har vi også så en ny faktor. Det er jo, olieprisen er helt nede i rør 70. Det er nok bunden, men så er der jo ligesom lidt medvind der i et stykke tid, indtil den vipper op igen. Så skider de jo bukserne alle sammen, fordi så kører de den forkerte vej. Og når man problemet, hvis man siger det meget simpelt, så er det, tror du på, at det her er på at blive banket ned til 2% igen, og at vi så kan få ret lave renter, men ikke så urealistiske renter, vi havde før? Eller bliver det her hængende på et lidt højere niveau? Og det, jeg tror, vi bliver hængende på et højere niveau. Den der kat, den er sluppet ud af sækken. Og alt det der, de laver med grøn omstilling og kæmpe statsunderskud og subsidier, vi skal køre på noget, som koster det dobbelte af, hvad det har kostet hidtil, det er jo inflation. Så lad os lige lege med det scenarie, Lars Svendsen. Hvis vi siger, at vi skal ligge på det her niveau, som vi er nu, som du altså mener at tro på, hvad skal aktierne så herfra? Altså inflationen eller renten? Hvorfor en af dem? Ja, lad os sige renten. Jamen, hvis renten skal ligge her på 4,1% for en... på en 10-årig obligation, så det kan du vel omregne til, at PE-kvoten på aktier burde være på en meget optimistisk dag 18. Og så er det et spørgsmål om din indtjening, men da din indtjening til syden er under pres, ikke? Så jeg mener, at aktiemarkedet er markant overvurderet totalt set, og at vi har downside risk i det. Så det forudsætter, at vi undgår en økonomisk opbremsen. Det virker lidt som om, man sidder og siger, at det ene er, at renten den skal ned, og omvendt så er recessionen, nej, den er der faktisk slet ikke alligevel. Fordi hvis det er det, så er aktien jo for høj. Altså, det er ligesom om, du lukker det ene øje, og du ser med det andet. Det er den måde, Goldilocken kører på i øjeblikket. Mm. Og den er så ekstrem omkring IT-aktierne, som jo er vanvittigt høje. Så der er en stor spænding i markedet, og det er meget tricky, det her. Og der er ikke nogen, hvis man stillede meget simpelt spørgsmål, hvad er den korrekte langsigtede inflationsforventning 5 år frem i USA og Europa, så er der ingen levende mennesker, der kan komme, heller jeg, et svar på, at vi kan gætte på, hvor vi ligger henad. Og så er der sådan de to, enten det der med tilbage til to, eller et eller andet, som har flyttet sig Og man kæmper jo egentlig mod det scenarie, der hedder, at de har flyttet sig, fordi desperationen er, at vi skal tilbage. For ellers så har vi alvorlige problemer. Mm. Vi har jo haft... Regelretten har været alt for lav, og reglerne er sandsynligvis stadigvæk for lav. Ja. Nå, således opmunder. Ja, således opmunder. Så fik vi skudt millionærkdom i gang her på en torsdag, hvor jeg altså har Lav Svendsen i studiet, hvor vi skal ringe til Åbent Råd og tale med Jakob Petersen lige om et øjeblik. Og du kan også blande dig i debatten. Hvis du har spørgsmål eller kommentar, så er du velkommen til at skrive ind til mig. Det foregår som altid på sms'en 42 42 0321. Du skal bare huske at starte din besked med Mio. Ja, vi skal altså en tur til Åbenrå, hvor jeg har Sydbanks aktieanalysechef med på telefonen, Jakob Petersen. Godmorgen og velkommen til programmet. Godmorgen. Jakob, det har været et ret hæftigt investeringsår på mange måder, så hvis vi lige starter lidt i helikopteren, hvordan vil du så beskrive 2023 i et investeringsmæssigt perspektiv? Ja, overraskende godt, vil jeg faktisk sige, i forhold til de udfordringer, der ligesom, synes jeg, tårner sig op derude, så må man sige, at afkastene på aktiemarkedet har været overordentligt gode. Men jeg synes også, at man skal også huske i det her spektrum, vi er kommet igennem det, der lignede en bankkrise. Vi er stadigvæk ikke overbevist om, at det her nye miljø med betydeligt højere renter end det, vi har været vant til i 15 år, at alt, der ligesom er ude i det åbne, at der ikke kan komme nogle negative effekter fra det. Men vi har i hvert fald afværget en bankkrise i foråret, og så har vi jo haft et aktiemarked, som i og for sig har kørt rigtig godt, men jeg synes også, det er meget vigtigt at understrege, at de her høje afkast, en meget stor del af dem, de ligger altså på nogle få store IT-aktier i USA, og hvis det var sådan, de ikke var steget voldsomt, så havde vi i stedet for et amerikansk aktiemarked, som var steget med omkring 20%, så havde vi haft et amerikansk aktiemarked, som kun var steget med omkring 5%, og så havde de globale aktieafkast også set betydeligt anderledes ud. Men Jakob, lad os så lege med den situation, at aktiemarkedet i USA kun var steget med de 5%, hvis det havde været mere sådan ligeligt fordelt, hvis vi tog de store ud. Er det ikke også meget flot i et år, hvor du siger, der faktisk har været enormt store udfordringer, og udfordringer tordner op, tror du startede med at sige? Jo, og det er også det, du siger. Det har været overraskende godt. Altså, vi gik jo ind i året, og har jo faktisk tilbage siden maj 2022 haft den holdning, at aktieafkastene ville ikke blive særlig gode. Altså, jeg har arbejdet med de her fire forskellige afkastbarometer, hvor det røde, som jeg ligger på i øjeblikket, det egentlig modsvarer et lavt eller negativt aktieafkast. Og der har afkastet jo været betydeligt bedre. Den anbefaling, jeg har haft, havde set bedre ud, hvis vi ikke havde haft de her super store amerikanske IT-aktier. Men virkeligheden er stadigvæk, at når vi kigger på markedet, så er det kommet vældig, vældig godt igennem det her år. Jeg er lidt enig, nu hørte jeg lige Lavs betragtninger, lige inden jeg selv skulle på. Og jeg er faktisk rørende enig i, at det er som om, at investorerne lukker øjnene for den virkelighed, der hedder, at realrenten formentlig i fremtiden skal være positiv. Og hvis vi skal have en inflation, der ligger omkring et par procent, hvis centralbankerne får held med det, og vi så skal have en realrente, som måske er 1-2%, så skal vi jo have 10-årige renter, som ligger mellem 3-4%. Og det er ikke som om, at det er det scenario, som aktieinvestorerne, de sådan rigtig tager til indtægt i øjeblikket. Men kunne det ikke også være et udtryk for, at der simpelthen bare er så enormt mange penge derude? Og det kan godt være, at vi ikke taler så meget om hende der, Tina mere, der er sådan noget alternativ, fordi det er der jo sådan set kommet med obligationerne. Men der er jo stadigvæk enormt mange penge, som hele tiden søger ind i aktiemarkedet. Jo, det er i hvert fald en af de gode forklaringer, som kan ligge bag den optur, som vi har set. Og det er klart, at det er også en effekt, som man skal passe på ikke at undervurdere. Men virkeligheden er jo også, at når det er sådan, at vi sidder og kigger på, hvad skal aktierne koste, og hvad er fremtidsudsigterne, jamen, så ser det altså noget usikkert ud, der hvor vi står lige nu. Jakob, som du selv var inde på, så arbejder du jo altså med den her aktiestrategi, hvor du har sådan et afkastbarometer, og du sætter farver på rød, gul eller grøn, om du ligesom forventer, om aktierne skal op eller ned, eller hvad de nu skal. Det røde, det afspejler, så vidt jeg ved, at som du sagde, at det bare sådan skal ligge nogenlunde fladt, eller kun give et lille bitte afkast. Du har holdt fast i det røde nærmest hele året. Altså, har der ikke været tidspunkter, hvor du har måttet sådan kigge dig selv i øjnene og tænke, altså, nu har jeg taget fejl så mange gange, nu er jeg måske nødt til at skrue lidt op for farven her? Det jo en del af gamet. I nogle perioder har man ret, i nogle perioder tager man fejl. Og jeg vil faktisk sige, at hvis vi spoler tiden bare en måned tilbage inden den her optur, som vi har fået i november, jamen, så var afkastet på de globale aktiemarkeder i den periode, hvor jeg har haft det røde afkastbarometer, så lå det faktisk ned omkring 0. Og så har det jo set rigtig, rigtig fornuftigt ud. Men vi må også sige, at de centralbankmeldinger, som vi fik i slutningen af oktober, de har i den grad blevet tolket positivt af investorerne, som nu begynder at indregne en kaskade af rentenedsættelser fra ikke bare i Europa, men også i USA, når vi kigger ind i 2024. Og spørgsmålet er, om det er lidt for tydeligt og i den grad tage klaphatten på i forhold til rentesænkninger i et miljø, hvor vi stadigvæk, selvom centralbankerne bliver mere komfortable med inflationen, jo stadigvæk ikke er i mål med det, som de gerne vil, og hvor vi samtidig kan se, at det, der kører, det er service. Det er der, hvor der er sådan, at de høje lønstigninger, som bliver bevilget, og selv i hvert fald i Europa, også i 2024, de har langt, langt den største betydning. Så det er bestemt ikke clear cut, at inflationen den bare lægger sig ned omkring 2%, selvom det er det scenarie, som investorerne de sådan stort set fuldt ud køber ind i nu. Ja, Jacob, det er mig faktisk lidt af en gåde, at det bliver ved med at være det billede, at der er indregnet 5 rentenedsættelser i løbet af sådan det næste års tid, eller måske en chat mere, fordi alle aktiestrateger og aktieanalysechefer, som jeg taler med her i programmet, i hvert fald hjemme i Danmark, det synes jeg altså, det er helt vanvittigt, at der er regnet så meget ind i. Altså, hvad er det for nogle mennesker, der sidder og tror på 5 rentenedsættelser? Er det nogle af dem, du taler med i udlandet, eller hvem er det, der peger på det? Ja, det er jo, man kan sige, det er vel optimisterne. Og dem er der mange af på aktiemarkedet, og det er jo bare at kigge tilbage over de sidste 100 års afkast, så kan man jo godt forstå, at der ligger en eller anden indfødt optimisme i aktieinvestorerne. Og der skal altså nogle større tryk og nogle større nedture til ligesom at skubbe optimisterne helt ud på sidelinjen, end der, hvor det er sådan, at vi står lige nu. Jeg tilslutter mig koret, der siger, at udsigterne er besværlige. Aktierne er bestemt ikke billige. Og jeg synes også, det er vigtigt lige at understrege. Nu skal vi snakke meget om de amerikanske IT-aktier. Prøv at høre, det er ikke den eneste del af det her aktiemarked, der er dyrt. Der er faktisk meget få billige lommer på det her aktiemarked, når man kigger på prisfastsættelsen. Også i forhold til, hvad den har været de sidste 20 år. Og husk lige på, at når vi måler på de sidste 20 års prisfastsættelse, så 15 af de 20 år, det har altså været med en pengepolitisk doping med 0 renter, negative renter, som har mast masser af investorer ind i aktiemarkedet. Så prisfastsættelsen er ikke billig på aktierne, og forventningerne til indtjeningsudviklingen i 24 synes jeg ser alt for optimistisk ud. Altså på global plan, der er forventningen jo, at selskaberne skal kunne øge indtjening med over 10% i 24. Og det er et miljø, hvor der er sådan, at vi regner med, at økonomierne, sådan i hvert fald i den vestlige verden, også kommer til at stå betydeligt mere stille, end de har gjort i 23, hvor indtjeningen, den sådan stort set går i nul, hvor indtjeningsvæksten går i nul. Så der er et eller andet, der kommer til at give sig i det her marked på et tidspunkt, med mindre inflationen falder ned i nul, eller falder ned i 2, og vi får den her ultra, ultra bløde landing, og vi kan sænke renterne, vi kan skabe vækst, selvom der ikke er nogen ledige hænder til rigtigt at skabe, til at skabe den vækst. Jeg må sige, jeg har svært ved at se, hvor det er sådan, at den optimisme, den sådan rigtig kommer fra. Okay, så jeg hører dig næsten sige, at alt skal faktisk gå præcis rigtig, rigtig godt for, at vi kan forsvare de aktieniveauer, som vi har lige her. Ja, det er lidt det, jeg siger. På den anden side, så jeg vil heller ikke sidde her og sige, jamen, prøv at høre, det, der ligger forud, det er et eller andet kæmpe krak. Fordi det er jo ikke den historie, som jeg tager rundt og fortæller til vores kunder. Vi ser bare et miljø, hvor der er sådan, at en ikke billig prisfastsættelse kan blive benspændt for gode aktieafkast. Indtjeningsskuffelser kan blive benspændt for gode aktieafkast. Men hvor der også er nogle dynamikker, blandt andet udsigten til, at renterne kan køre lidt ned hen over det næste år, som kan være med til at hjælpe på afkastet. Så jeg maler ikke bål og brand. Jeg siger bare, lad være med at sætte næsen op efter nogle super gode afkast hen over det næste år. Ja, men du siger altså sådan, den generelle holdning er, at indtjeningsforventningerne skal være 10% til næste år. Hvor ligger I, Jacob? Hvad forventer I? Jamen altså, i 23, der har vi en global indtjeningsvækst på stort set 0. Det er det tal, jeg får frem, når jeg opdaterer mine regneark i øjeblikket. Og altså investorernes forventninger til væksten i år, og vi er jo stort set færdige med 2023. Så det at forvente, at vi i et miljø, hvor økonomierne kommer til at stå endnu mere stille i 24, end de har gjort i 23, der pludselig kan finde 10% indtjeningsvækst. Altså for mig at se, så er det utopi. Hvis det er sådan, at vi kan komme hjem med nogle få procent indtjeningsvækst, så tror jeg for sig, at vi skal være glade, men det er nok mere realistisk, at vi kommer i 0, eller at vi måske kommer lavere i 24. Vi skal huske, at amerikansk økonomi i 23 har jo været begunstiget af de gigantiske statsunderskud, som man stadigvæk kører med, og selvom amerikansk økonomi nok kommer længere ned i tempo i 24, så har vi også et præsidentvalg, som nok gør, at Biden kan i hvert fald ikke tillade, at den amerikanske økonomi falder af hesten, fordi så er det eneste mest, så er det mest sikre nok, at han taber præsidentvalget. Ja. Men det er jo så også lidt positivt, ikke? Altså, vi havde også en her i sidste uge fra Investering, hvad var det, de der formuehistorien der, som sagde, at det er meget rigtigt, at det er næsten det bedste garanti for, at 2024 skal blive godt. Altså, hvis ikke virkelig republikanerne kan sætte en kæppe i hjulet, så vil de jo stå på hovedet for at holde dampen op til næste år. Ja, lige nok. Det er jo så, men det er der jo ingen, der ved om hvor meget de kan. De er jo lige på koalitionskurs i øjeblikket, ikke? Men altså. Men Jakob, det er jo altså en af de kurstrikker, som vi kan forvente, og vi kommer sikkert også til at tale rigtig, rigtig meget om præsidentvalg i 2024. Ja, jo længere vi nærmer os det selvfølgelig. Hvor stor en ting er det for jer i forhold til at vurdere, hvordan aktierne skal udfolde sig? Nej, man kan sige, hvis det er sådan, at vi får et præsidentvalg, hvor Donald Trump han bliver præsident igen. Altså, så kommer vi jo ind i et miljø, hvor det er sådan, at man næsten er nødt til at skal tilgodese amerikanske aktier i sin portefølje. Fordi Donald Trump, han er jo sur på alle andre end amerikanerne. Det er i hvert fald sådan, vi kender ham. Og hvis han bare begynder at bruge sine verbale færdigheder over for Kina, Asien og Europa, altså så vil det give, tror jeg, en fordel til amerikanske aktier. Så selvfølgelig er det her noget, som vi kigger på og følger meget tæt i forhold til, hvordan det udvikler sig op mod præsidentvalgkampen. Jeg synes også, at der er også nogle elementer, når vi kigger hjem på det danske aktiemarked. Altså, vi ved jo, at når det er sådan, at de amerikanske præsidentkandidater, de skal i kamp, så noget af det, de ynder at skyde allermest på, det er jo sådan noget som medicinalpriser. Det er jo også noget, som man skal være opmærksom på som dansk investor, fordi vi har en del medicinalselskaber herhjemme. Jeg tror ikke, at nogen af dem kommer til at ændre vildt og blodigt på det der sker derover, og den måde, den struktur, der er på hele medicinalindustrien. Men i perioden, hvor det er sådan, at de råber og skriger om det, der ved vi, at det har noget effekt. Og vi har også eksempelvis, hvad hedder det, Vest, altså Ørsted, som jo lægger deres forretninger an på, at den her Inflation Reduction Act, som giver de her gigantiske investeringer i udbygning af vedvarende energi i USA, at det er noget, der bliver opretholdt. Og der er tonerne fra Trump, og det vil han gøre alt for at demontere. Så der er også for de danske selskaber, er der så nogle om ikke fuldstændig binære, men så i hvert fald delvist binære udfaldsrum, hvor det enten kan fortsat blive godt, eller også så kan det gå hen og blive rigtig skidt, hvis det er sådan, at vi får et skift. Så altså, der er nogle ting i forhold til farmaaktier, der er nogle ting i forhold til den grønne omstilling, som vi skal særligt holde øje med. Men betyder det, at man skal sådan holde fingrene væk fra de aktier, der vi har herhjemme i Danmark, Jakob, eller skal man bare ligge stille i båden? Jeg synes det ikke endnu. Altså, vi er jo herhjemme, kan man sige, begunstigende. Vi har jo et dansk aktiemarked, som bare er dyrt, når vi kigger rundt i forhold til andre aktiemarkeder rundt i Europa, også rundt i resten af verden. Og det er de danske selskaber, og de danske aktier jo er en årsag. Det er, fordi der er nogle stærkere vækstperspektiver hos mange af de danske selskaber. Mange af dem er i nogle industrier, hvor der bare er strukturelt højere vækst, og i de industrier står de faktisk rigtig godt. Og den her dyre prisfastsættelse kan gøre ondt i et miljø, hvor det er sådan, at renterne de stiger. Men det er jo ikke det miljø, vi synes, vi kigger ind i. Det er et miljø, hvor renten nok, hvis den skal bevæge sig, som så kommer til at falde lidt hen over det næste års tid. Det vil jo i hvert fald gøre, at der ikke bliver noget modvind på den konto til de danske selskaber. Hvis vi så samtidig får et aktiemarked, det håber jeg jo lidt, hvor det er sådan, at man faktisk begynder at kigge lidt på, hvad kan de her virksomheder tjene, i stedet for bare alene at kigge på, hvor skal renten hen, så tror jeg også, at de danske selskabers indtjeningsstyrke vil blive en fordel. Så vi ser faktisk lidt bedre afkastmuligheder på danske aktier, end vi gør på sådan det brede globale aktiemarked, når vi kigger et års tid frem. Men det er klart, at der er også nogle ting, når vi begynder at nærme os det amerikanske præsidentvalg, som kan spille ind på det her. Men det er også spørgsmålet, om det mere bliver taktisk og kortsigtet, eller om det er noget, som også på længere sigt kan være med til rigtigt at give nogle stød til nogle af de her større aktier, både inden for bæredygtighed, men også inden for medicinal. Men Jakob, måske vi, hvis du tillader at vi lige kan sådan zoome ind på en særlig aktie, fordi Søren fra Viborg, han har nemlig skrevet ind på sms'en, han skriver, Jakob følger og udtaler sig ofte om Vestas. Hvordan ser han Vestas komme til at klare sig i 2024, og tør han sætte et kursmål? Hvad siger du til det? Hej Søren, fra min fødeby Viborg. Godt at høre fra dig. Jeg tør ikke sætte et kursmål, det vil sige, det gør jeg jo godt, men det er ikke noget, jeg oplyser. Jeg har jo et regneark, hvor jeg godt ved, hvad den fair værdi af Vestas i min optik skal være, men det kommunikerer vi ikke til vores kunder og rådgivere, så det vil jeg heller ikke kommunikere her, så bliver de sure på mig. Men jeg ser et Vestas, som er på vej ud af problemerne, og det synes jeg, de ting synes jeg egentlig har tegnet sig i takt med, at året er skrevet frem, og jeg undrer mig lidt over, at Vestas har været så langt nede kursmæssigt, som man har. Jeg synes, det har været ret tydeligt, at man har arbejdet sig godt ud af de problemer, man har haft i ordrebeholdningen. Per i dag, der er det vel, det er ikke mellem en fjerdedel og en femtedel af ordrebeholdningen, som nok er tabsgivende. Og ellers, så de ordre, som man får i bøgerne, dem får man i bøgerne til nogle rigtig fornuftige indtjeningsmarginaler. Det amerikanske marked begynder at røre på sig med mange nye ordre. Så jeg ser egentlig nogle kvartaler foran os nu, hvor vi vil få nogle endegyldige beviser på, at Vestas er på vej et langt, langt bedre sted hen indtjeningsmæssigt, og så vil vi samtidig opleve en ordreindgang, som er stærk. Og så synes jeg i det perspektiv, at Vestas-aktien er for billig. Det kan I jo læse mere om. Vores Vestas-analyser ligger inde på sydbank.dk, så der er man velkommen til at gå ind og kigge nærmere på det. Ja, der kan man altså følge selvfølgelig alle de aktier, som I dækker. Tak for det, Jakob. Lad os lige få dig på banen omkring Vestas. Hvad tænker du om Vestas ind i 2024? Jamen, jeg er ikke begejstret, fordi jeg mener, at vindmølleindustrien har en alvorlig krise, og det er jo også svært at gå op for den politiske verden, EU og alt muligt, at de skal på en eller anden måde have hjælp, og så skal de i gang med deres havvindmøller. Jeg er ikke travlt med at komme ind. Jeg mener, at Vestas er overvurderet, og de skal have tilført 25-30 milliarder i en aktietegning for, at de er finansielt set nogenlunde står solidt, og det der nede på Siemens Energy, det har jo været sådan lidt halvgjort affære, hvad den der plan, de har for at rette den op. Jeg har ikke helt kunne gennemskue nu, fordi det virker som om, man prøver at undgå at lave aktietegning dernede, og så vil man have alle mulige ting og sager, man sælger ud af, og få garanti og dit og dat, men sådan, det er sådan lidt af sådan andre ting, som nej, det den er, jeg mener, man skal vente. Men jeg vil sige en ting, må jeg lige spørge noget, Jacob? Du går jo meget op i Vestas, som han sagde ham her. Jeg sad i går og læste om et helt andet selskab. Nu, jeg kan godt nævne jer navn, det er ikke, fordi jeg har ikke den ikke endnu, men det er en, jeg forelsker mig lidt i, op i Norge. Det er et firma, der ABL, som er ikke noget stor aktie, det er et ingeniørfirma. Og de har noget med skibe og alting og sager, man laver olie på havet og sådan noget, men de er også i offshore vind. Og de taler om, at antallet af udbud til næste år, altså 2024, vil blive nærmest firdoblet. Altså antallet af store havvindmølleprojekter. Det skulle være, er det rigtigt? Ja, der kommer rigtig mange udbud hen over det næste års tid. Og det er jo så ikke så meget Vestas, det er jo mere Ørsted, som skal byde ind i de her og forsøge at vinde retten til at opføre de her havvindmøller. Men der er rigtig meget gang i det, og jeg synes også heldigvis, altså de problemer, som Ørsted har, er jo relateret til nogle projekter, som man vandt inden corona, inden inflationen og inden rentestigningerne. Og det ser ud som om, at politikerne er klar over, at priserne på havvind skal op, hvis det er sådan, at man skal have nogen til at byde ind på de her auktioner. Så der forhåbentlig, så bliver 2024 et vidnesbyrd om, at der er flere penge på vej til den her sektor, at man accepterer betydeligt højere afregningspriser for strømmen, fordi ellers så kan vi simpelthen ikke få den bæredygtige omstilling. Og det bliver 2024, det er en lakmustest. Jeg synes allerede, at vi ser nogle positive konturer i forhold til, at man godt kan se, at de prisniveauer, som man har opereret i, altså stater, som troede, at de skulle malke konen på at lege havbund ud til dem, der skal sætte havvindmøllerne op, at det er utopi. Den her omstilling, den bliver ikke gratis. Det har politikerne været tæt ved elendige til at fortælle befolkningen, men det er på vej nu. Okay. Jakob, lad mig lige svinge dig forbi noget, du sagde lidt tidligere, da du var med her. Altså, du sagde, at der er stadigvæk nogle lommer af noget, vi kan kalde for billige aktier. Jeg ved godt, at vi hader at snakke om billige og dyre aktier, for alting kan jo blive billigere, og alting kan blive dyrere. Men hvad er det for nogle lommer, du ser, og hvor vil du kigge hen, hvis du skulle finde noget, der var værd at samle op her? Jamen, altså, så bliver det jo kun en snak om, hvad er prisen, og der kan jo være en god grund til, at ting, de ser billige ud. Men det, der springer allermest i øjnene som billigt i forhold til hvad det har været historisk, det er så noget som energiaktier. De ligger, altså det er jo egentlig den eneste del af markedet, hvor vi sådan kan sige, at det er betydeligt billigere, end hvad det har været historisk. Og det er der jo så nogle strukturelle grunde til, fordi energiselskaber, jamen det er også olieselskaber, og når det er ikke et område, hvor der er sådan, at politikerne giver det store medspil. Forsyningsaktier ligger også en lille smule billigere. Og i et miljø, hvis det er sådan, at verden kommer til at stå stille, så er forsyningen måske ikke det værste at kigge ind i. Her skal man bare være klar over, at der er mange forsyningsselskaber. De er jo også, altså, det er jo generelt selskaber, som har en stabil forretning, som ofte har høj gæld, og den her gæld, den bliver altså noget dyrere at servicere med de højere renteniveauer, som vi ser. Det er faktisk de dele af markedet, som ser, kan man sige, billige ud i øjeblikket. Materialeaktier, finansaktier ligger sådan omkring de historiske niveauer. Det gør de her stabile forbrugsaktier også, som jeg også tror, altså mel- og tandpasta segmentet, det vi skal have, uanset om vi har mange eller få penge i pungen. Det gør de også. Og som jeg ser, når jeg kigger ind i 24, så skal det være sådan en lidt defensiv eksponering, som man skal tage. Og hvis man endelig vil spille på et eller andet, så i et miljø, hvor renterne skal falde, jamen, så kan det godt give noget medvind til dele af teknologisegmentet, hvor det er sådan, at vi også ser noget indtjeningsstyrke. Klimmerne medvind, det har vi altså brug for. Ja, Jakob, vi skal selvfølgelig lige også svinge forbi en af de store ting, som jeg forestiller mig også kommer til at præge 2024. Det handler om geopolitik, krig og ufred ude i verden. Hvor meget spiller det ind hos jer, når I skal sådan forholde jer til, hvad der kommer til at ske i 2024, og hvordan aktierne kommer til at forholde sig? Jamen, det ser ud, som om det spiller mere ind hos mig, end det gør hos investorerne. Og spørgsmålet er jo, om det er godt eller skidt. Fordi der er mange brandpunkter. Altså, vi har krigen i Ukraine. Vi har en Donald Trump, som hvis han bliver amerikansk præsident, i og for sig godt kan true med at trække støtten. Hvad gør vi så i Europa? Så der er nogle udfordringer. I Europa er det ikke kun på det sikkerhedspolitiske, vi udfordrer. Det er også på det energipolitiske. Der skal bruges rigtig mange penge på det. Ude mod Kina, der har vi jo så hele Kinas forhold til hvad hedder det, Rusland, som jo er betændt, hvis det er sådan, at man ikke kan lide Rusland. Og så har vi jo også situationen over imod Taiwan, hvor vi ikke rigtig ved, hvad der kan komme til at ske. Og i forhold til Kina har vi jo en masse virksomheder, som i øjeblikket er i gang med at lægge planer for, hvordan man kan gøre sig lidt mere fri af Kina som produktionshal. Så der er nogle store ting i gang. Der er store ting i gang i Mellemøsten også, som investorerne i og for sig, jeg ved ikke, om man vender det blinde øje til, men man vælger i hvert fald at sige, at det her regner vi ikke med, at det rigtig udvikler sig. Vi kan se en oliepris, som falder i øjeblikket. Det rimer ikke super godt på hvis der sker en optrapning i Mellemøsten. Så der er masser af brandpunkter, som i øjeblikket ikke fylder ret meget i investorernes bevidsthed. Og det kan også være fint, hvis det er sådan, at det her det ikke udvikler sig, men det er nogle ting, som man godt kan frygte, vil give noget påvirkning hen over 24, og det er altså ikke det, som investorerne lægger op til nu. Men er det ikke også, fordi det simpelthen er nærmest helt umuligt, i hvert fald virkelig, virkelig svært at forholde sig til? Altså, der er jo ingen af os, der ved, hvad der kommer til at ske, og der kan jo, altså, som du siger, starte ny ufred og ny krig på det ene sekund. Så altså, vi har jo ingen, hvordan skal vi overhovedet forholde os til det? Hvad gør du som aktieanalysechef? Altså, jeg forholder mig jo til det på den måde, at jeg siger, at det er måske noget af det, der også er med til at gøre. Jeg siger, jamen, vi skal ikke bare forvente, at tingene de kommer til at køre. Fordi det er rigtigt, det her det er utroligt svære ting at forholde sig til. Og oftest så er det først, når vi har en negativ event, at investorerne sådan rigtig forholder sig til det. Og så kan det godt lyde lidt i baggrunden, det er krigen i Ukraine jo godt. Altså, kig på europæiske aktier, de ligger jo højere nu, end de gjorde inden krigen i Ukraine. Inden inflationen, at vi fik afdækket, at vi ikke har styr på vores energipolitik, at vi ikke har styr på vores sikkerhedspolitik. Alligevel ligger europæiske aktier højere, end de gjorde inden krigen i Ukraine. Det er svært at tage bestik af, og for de investorer, som har det grundsynspunkt, og det kan jeg godt forstå, jamen aktierne, de skal stige, og vi skal have positivt afkast hen over den længere periode, der er det her bare svært at indregne. For mig er det selvfølgelig et spørgsmål om at kigge ud i verden og sige, jamen, hvor stor kan den modvind, der bliver fra det her, hvor store kan effekterne fra det, der sker ude geopolitisk blive, og så forsøge at lægge det ind som et ekstra tillæg eller fradrag i de forventninger, jeg har til afkastet hen over det næste års tid. Og når jeg kigger på et aktiemarked, der bestemt ikke er billigt, når jeg kigger på indtjeningsforventninger, jeg synes, der er alt for høje, og en geopolitisk situation, som mange steder er betændt, og som aktieinvestorerne ikke rigtig tager bestik af, så lander vi altså der, hvor jeg siger til vores kunder, at I skal ikke forvente noget guldrendet afkast i det næste års tid. Ej, i teorien er der rigtig meget, der ser svært ud, men i virkelighedens verden, så har det faktisk været en meget godt aktieafkast. Og Lars Svendsen, det her med krig og ufred og geopolitiske problemer, hvordan forholder du dig til det? Du har jo i lang tid stået og sagt, at krigen i Ukraine skulle slutte snart. Det har den ikke gjort. Ja, det har den jo ikke gjort, og det er jo så et af problemerne. Jeg kan jo ikke bestemme, om den skal slutte, så var den sluttet. Men jeg kan prøve at regne ud, hvordan logikken siger det, og så er... og det var jo, at russerne skulle have stoppet sidste sommer, hvor de havde opnået maksimum, ikke? Og det forstod de ikke, og så er det rullet videre, og nu... og det er det så stadigvæk. Men jeg vil sige om det, at der er to forhold. Jeg mener, man skal... Altså, verden er på det punkt måske nok blevet mere politiseret. Altså, hvor meget den indflydelse, der kommer fra den vinkel, er i... Fordi selskaberne sådan almindeligt sådan, tøffer afsted derudad med Novus eller insulin og GLP og alt det der. Det kører jo som det nu vil. Og der er måske sådan lidt uorden i bilindustrien, som har haft en optur, fordi vi har kunne levere biler, der har fået de her komponenter, og nu skal det måske til at dæmpe sig igen, fordi nu har man ligesom fået det der efterstæb, det er blevet fyldt, ikke? Det er så en af de steder, man kan bekymre sig, men jeg mener, der er to steder, hvor der er noget. Det ene er, at hvornår bliver der fred i Ukraine, og det er en faktor, som tæller, og hvis det betyder, at Rusland, jo mere Rusland går på røven, og står som en på en eller anden måde i krise, i taber, eller bliver isoleret fra resten af verden, et nyt Nordkorea, ikke? Jo bedre vil det jo være. Og så vil der komme et relief rally, fordi så er der ved alle videre, nu vil der formentlig være fred 20 år frem, og så skal vi i gang med alt muligt. Det er det ene, og det andet er, og det er der, hvor der er så et håb og en stor risiko, det drejer sig om USA's politiske balance og tilliden til USA som debitor. USA er jo verdens største amerikanske stat, låntager. Og der er pointen jo den, at de har jo højere gæld end Italien regnet på nationalprodukter, så kan man sige, at deres nationalprodukt er nok bedre, men altså, at det er jo, de har jo en håbløs situation, og permanente statsunderskud og permanente underskud på handelsbalancen. Det eneste er, at dollaren er verdens reservevaluta stadigvæk primært, ikke? Og det vil sige, at hvis du bringer det her problem i spil omkring USA's kreditværdighed, og det vil du gøre, hvis de to partier river hovedet af hinanden. Republikanerne sætter en kæppe i hjulet for demokraterne, som jo fører den her meget ekspansive politik, så er den jo gal. Og tilsvarende jo mere, hvis man siger, at de tager den hårde linje for at lave ballade op til valget, og de skal blive enige om en eller anden finanslov inden, var det den 17. januar nu, det handler om, eller sådan noget, ikke? Jeg kan ikke huske det. Nå, men det der omkring, ikke? Det skal de blive enige om en udgave. Det skulle være i gang fra den 1. november, ikke? Nej, undskyld, 1. oktober. Så de er jo bagud. Men det andet er jo, at hvis det kommer til at pege i retning af, at Trump både bliver kandidaten for republikanerne, det er jo ikke slet ikke afgjort endnu, men det ser det ud til, og han får gode odds, så hvem, hvad som USA's kreditværdighed, den er jo røven til. Han er nærmest kendt som at være en mand, som kan finde ud af at lave en bailout. Så hvad hedder det? Det egen amerikansk statsobligation i den situation er jo håbløs. Og det vil sige, når man, altså problemet er det, at det bedste, der kan ske, det positive, er jo, at republikanerne sidder og siger, at det kan godt være, at vi er uvenner og alt muligt andet, men når vi kommer til, vil vi også have, at USA kan låne yderligere, for vi kan ikke få balance i statsfinanserne. Så derfor ønsker vi en konstruktiv holdning til det der. Mm. Men hvis du ikke gør det, så går det jo helt agurk. Så er det der med renter og inflation. Glem det. Hvis det ingen vil egen amerikansk statsposition, de er altså mistet et af allerede. Ikke? Jakob, ligger der en tikkende bombe der under amerikansk økonomi, altså som Lav han kalder her, deres måske manglende kreditværdighed fremadrettet? Jeg tror desværre, at for os her i Europa, at inden man begynder at kigge på de der gældsudfordringer i USA, så vil det blive andre steder i verden, at investorerne løber skrigende væk først. Og Europa er der et bud på, hvor det kunne være. Vi kan også læse os det, at situationen omkring gælden i Kina ikke er særlig god. Og i det hele taget, så er vi jo i en situation, hvor der er sådan, at statsunderskuddene, de buller derud af, selvom der er fuld beskæftigelse stort set alle steder. Og herfra, der bliver det altså til nogle renter, der er betydeligt højere end det, som staterne har været vant til at betale. Og der er nok heller ikke nogen tvivl om, at når vi kigger fremad, at så vil investorerne også tage sig betalt for at tage en risiko, selvom om mange synes, at det bør være risikofrit at købe statsobligationer. Og det peger jo også i retning af, at det der nulrentemiljø, som vi er kommet ud af, at det ikke er et sted, hvor vi lige kommer tilbage til. Mm. Og så peger Lav altså også på et muligt relief rally, når vi engang får fred i Ukraine. Hvornår det sådan bliver? Kunne du se det foran dig? Ja, jeg er helt overbevist om, at kommer der fred, så vil der kortsigtet blive noget relief. Og så må de strukturer, der viser sig efterfølgende i forhold til, jamen, hvad bliver det for et Rusland? Bliver det et, vi kan samarbejde med, eller bliver det et, som stadigvæk er styret af Putin, og som vi ikke vil samarbejde med? Fordi jeg tror ikke for sig, at hvis det er sådan, at Putin bliver siddende ved magten, så er der grænser for, hvor stor relief der bliver ud af det. Ja, men Lav, der er også noget, jeg ikke helt forstår, for hvis vi skal forestille os, at der kommer et relief rally, når krigen slutter i Ukraine, så burde vi vel også have set, at det var et voldsomt dyk i aktiekurserne, da de gik i krig. Det var vel ikke så slemt? Nej, og vi kom jo hurtigt efter det igen, kunne man sige. Ikke? Mm. Altså, det gjorde aktiemarkedet jo, og det har jo, men til gengæld kan man også sige, at der har været en koncentration af store aktier, IT og sådan noget, som er rykket. Det er jo det, der har givet afkast i år. Ikke? Så jo, det er rigtigt. I Europa er aktierne steget med ja, omkring 15% ja, i år. Kommet, det er jo ikke kun store amerikanske aktier. Nej, det er fuldstændig rigtigt. Så tingene er også kørt op i Europa, ja. Selvom vi har en indtjening, som faktisk er i bakgear rundt på de europæiske virksomheder. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og der er Tyskland jo en af perlerne. Ikke? Så jo, det er fuldstændig rigtigt. Altså, men som min kone sidder og siger, jeg tror, at pillow talk det her, at krigen i Rusland, den stopper jo nok med, at Putin dør. Mm. Og det er jo nok... Jeg troede, du troede, han var død. Jamen, det er han nok også, men altså så en af de to andre udgaver er ham. Det er meget, han ikke er. Nu er den ene jo nede i Dubai, så kunne den anden jo holde et møde hjemme i Moskva, men så kan vi være, at vi kunne finde ud af det. Men helt ærligt, at det er jo der, at den store mulighed er, at lige pludselig kan de ikke finde ham mere, og så stopper det derovre. Men altså, den langsigtede perspektiv, fordi så kan vi jo begynde med alt det at investere i grøn omstilling, og jeg ved ikke hvad, og sådan nogle ting. Og det koster jo enorme ressourcer. Altså, hele det, der vi sidder og venter på, er en grøn omstilling, der skal bruges masser af stål og kover og alt muligt andet. Det er, vi venter jo på Godot. Mm. Og når det der er overstået, så skal der ske noget. Okay. Lav, du er simpelthen nødt til at tage din kone med i studiet en dag. Vi vil så gerne snakke med hende om det. Jeg tror også på det, at han dør, men det er klart, hvis han er død, så er det jo svært. Nå, Jakob, lad os lige runde snakken af her med dig. Jeg tænker, at vi skal blive ved det der barometer. Altså, det har stået på rødt faktisk hele året, i hvert fald på de globale aktier. Det kan godt være, at Danmark har vist stået på gul et stykke tid, er det ikke rigtigt? Ja, yes, ja. Men i udlandet, der har du været på rød hele året. Hvad skal der ske fremadrettet? Bliver du ved med at holde fast i den røde farve? Det gør jo ikke, hvis der er noget, der bevæger sig. Hvis det er sådan, at det pludselig bliver synligt, at der kan komme masser af vækst, uden at andre investorer lægger mærke til, at aktierne kører op på det. Ja, jeg synes bare, det ser lidt svært ud. Altså, arbejdsløshedskøerne er jo om ikke rekordlave, men så meget, meget begrænset rundt om i verden. Hvor skal den vækst komme fra, som man forventer, når vi kigger ind i næste år? Som sagt, jeg tror, at indtjeningsforventningerne er for høje. Jeg tror, at vi kommer til at se flere indtjeningsskuffelser. bevægelser. Det ved vi normalt, det er ikke super godt for kursudviklingen. Og så synes jeg jo ikke, at aktiemarkedet det er billigt i forhold til det renteniveau, som vi ligger på, og som vi også forventer, vi skal have, når det er sådan, vi kigger fremad. Men det er klart, hvis det er sådan, at der er noget, der ændrer sig, jamen så er jeg bestemt ikke for fin til at rykke på afkastbarometerne. Det er klart, jeg vil også helst ligge i et positivt territorium, men som jeg ser tingene lige nu, så er det altså svært sådan rigtigt at se, hvor de her positive aktieafkast skal komme fra. På nær den, hvad kan man sige, effekt, der ligger i likviditeten og i den sådan trods alt altid let optimistiske undertone, der er blandt aktierne. Ja, der er ikke meget julestemning for dig, Jakob. Det ser lidt svært ud også fremover, men det er jo sådan, det er. Må jeg lige spørge, inden du går for nu at få lidt smil på læben for os alle sammen, det er der sådan nogle ligesom steder, altså trends eller global omstilling eller alt det der? Der kan jo også være nogle segmenter, der er værd at gå efter. Kan du se nogle ting med noget fremtid? Jeg vil helst holde mig til at snakke om det, jeg normalt kommunikerer om, og det, altså, det er jo, så er vi jo nede og kigge forskellige sektorer, og hen over de næste måneder, og formentlig også kvartaler, jamen der synes jeg, at man skal arbejde lidt defensivt, og så kigge medicinal, kigge stabilt forbrug, måske forsyning, hvis man kan komme udenom noget af det, der har alt for meget gæld, og skal vi over og kigge på noget af det sådan lidt mere cykliske, så tænker jeg, at man skal holde sig til sådan noget som energi, måske materialer, og som sagt, teknologi, hvis det er sådan, at verden kommer til at gå helt i stå, tror jeg også, vil vise sig som et fornuftigt sted at være, fordi der ikke bliver noget rente modvind, og fordi de indtjeningsmæssigt kan levere bedre end mange andre dele af markedet. Jakob, vi glæder os til at følge med i dit barometer også i 2024. Tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig her til morgen. Ja, velbekomme. Rigtig god dag til jer. I lige måde. Ja, Lav, vi bliver lidt sådan op på de store navler, fordi at Mathias, han har sendt et spørgsmål ind til os, og hæng lige på, fordi det er lidt langt, men jeg skal lige prøve at se, om jeg kan komme igennem det hele. Det er altså et spørgsmål til dig. Han skal starte med at sige, at han skylder dig en citronvand, han har tjent mange penge på skibe. Så skriver han, Lav har tit talt om rente og inflation, at det kommer til at ligge omkring det nuværende niveau i noget tid. Jeg undrer mig lidt over, hvad der får ham til at mene det, fordi jeg ser ikke stigende energi- og råvarepriser tvært imod. Jeg kommer fra landbrugsverdenen, og her er priserne faldet markant. Jeg arbejder med handel, og her oplever vi i højere grad faldende priser end stigende priser. Så vidt jeg forstår, at lønningerne ikke steget voldsomt meget. Derudover er byggeriet gået tilbage, da investeringslysten bliver kvalt af det nuværende renteniveau. Så er der nogle forhold eller faktorer, som jeg ikke har med her? Og hvad er det, der er til grund for, at du altså mener, at det skal være, at vi kommer til at ligge på de højere renter i lang tid? Ja, jamen jeg mener, at vi har et strukturelt omskift fra at have haft en lav rente og faldende inflation og lav renteperiode fra ca. 1985, som har kørt til 2020. Og nu skal vi så vende os til en opadgående retning, og ikke vildt, men til et højere niveau, også fordi man har overbelastet pengepolitikken, altså realrenterne har været alt urealistisk lave. Og det har man jo, det er ligesom om, at dem, der bestemmer i vores samfund, vestlandets samfund, er tilsyneladende låntagerne, både af hensyn til borgerne og til staten, at man prøver på at presse dem ned, og så har man ligesom maksimal fremdrift også fra den der ved, at man holder en lav pris på penge. Ikke? Og det har vi haft, og vi har haft en fuldstændig urealistisk situation, så man kommer ind i en underholdning om, at der bliver flere ældre, og de skal jo spare op i noget, og så videre. Og det har de stort set ikke, i hvert fald ikke obligation, de har købt. De har købt aktier og fast ejendom. Ikke? Og det er det, folk har gjort, og også pensionskasser, bortset fra det, de er tvunget til at have i obligationer. Så det er den vej, at den kører, og det er rigtigt, at der er et setback, et tilbagefald i priserne på mange landbrugsafgrøder, altså almindelige korn af forskellige slags, og også ikke så meget i sådan noget som sojaolie og sådan noget der, fedtstofferne der, men det er jo altså ikke nogen herregård, og så er det, og de er jo per definition svingende, så er der vi det fænomen, at der er for mange, altså hvis man ser på hele verden, så er der ekstremt mange penge ude i systemet, det ved alle. Og så kan man diskutere, hvor går de hen af, og der er det, hver gang der er gang i noget, nu er i øjeblikket, der er til synligheden, jeg følger kun med sådan som jagttager, men altså af sådan nogle soft commodities. Det er kaffe, det er orange juice, det er kakao, og den slags ting der, de er ekstremt høje, plus ris er også meget høj. Mens de almindelige råvarer, som vi bruger som i Danmark i landbruget, er faldet tilbage og ligger sådan set fredeligt. Men det er nogenlunde problemet, det der. Ikke? Og hvis du så yderligere vil have, at vi skal lave en grøn omstilling, hvor vi skal have en kødafgift eller noget andet, så for at vi skal presse det der opad, og så flytte de relative priser, så vi skal spise mere grønt og mindre kød, hvad der kan være meget fornuftigt på mange måder jo, men så bliver der jo yderligere inflation. Så det, man ligesom hele tiden glemmer, at alt det der cirkus, det er jo ekstremt, vil være ekstremt inflationært. Altså den grønne omstilling bliver ekstremt inflationært på vores økonomi, og det synes jeg, har de overbevist alle om, at de skal gøre, at det er en god ting, at vi skal have det der. Men der er ikke nogen, der forstår, at det kræver nogle vanvittige investeringer. Og de penge skal jo, fordi man stiller jo en vindmølle op, ikke? Altså en vindmølle har 85% af, det er vist, deres omsætning er for en vindmølle, og 15% er service, ikke? Og det passer nok meget godt til, hvordan det i virkeligheden er. Men så skal du jo bruge penge med det samme, mens du har et fossilt kraftværk, så bygger man anlæg, det koster ikke tosset mange penge, og så skal det have fuel hele tiden år for år for år for år, ikke? Hvor man inden får det fra kul eller olie eller naturgas. Og det er ligesom en strukturforskel, så du rykker jo investeringerne, vi er jo frontloadet, som man kalder det for os. Altså alle investeringerne skal komme i de kommende år, og det bliver jo en vanvittig beløb, plus at erhvervslivet er bagefter, det er jo ham her, og Grønborg, eller hvad han hedder, ude fra ham. Springborg, ikke? Fælder ja. Ude fra Seaworld, har sagt, at der kommer nogle enorme investeringer i det almindelige erhvervsliv, i produktionsmoderniseringsløft, fordi der er mange ting, man har høvlet ned, og man har været mere optaget af at købe andre, og så lave sammenlægninger og nedlægge fabrikker og alt sådan noget. At nu vi har et investeringsefterslæb i erhvervslivet, som vil komme. Og det er de der faktorer, som jeg tror, vi ryger igennem, og vi har haft en urealistisk forståelse af, hvor lav renten kan være i et samfund. Og hvis penge er gratis, så er det sikkert og vist, det hele går på røven på et tidspunkt, fordi man investerer i vanvittige ting. Jeg er med på, at den grønne omstilling er inflationær, men der er vel stadigvæk også nogle stærke kræfter, der er deflationære, altså blandt andet det her med, at vi bliver ældre og ældre. Ja, det øger jo så forbruget, kan man sige, per borger, vi skal holde sit liv længere, men konkurrencepresset i verden er øges jo, det er fuldstændig rigtigt, og det er jo også, at altså, vi er mere og mere fra Asien tæller i spillet, ikke? Og det gør jo, at ja, det er der en konkurrence. Så spørgsmålet er, hvilke kræfter, der trækker hårdest? Ja, det er det jo, men pointen er jo lidt, at vi vejer jo meget i købekraft og BNP herovre i Vesten. Det gør vi jo stadigvæk, ikke? Hvor de andre så begynder at rulle, og når de så alle sammen også vil have biler at køre i, og det er jo et af problemerne også med den grønne omstilling, at olieforbruget og alt det der vil jo kravle lidt opad stadigvæk, fordi de vil jo også have biler. Der bliver jo solgt flere biler i Kina end i USA. Nå, altså, en sidste ting her fra Mathias. Han synes nemlig, det kunne være fristende at købe statsobligationer med lav rente, skriver han. Kan du forklare, hvorfor det skulle være en dårlig idé? Jamen, det er jo, hvis du, det eneste grund til at købe statsobligationer, det er jo, inden du tror, at hele verden går den forkerte vej, eller at renten vil falde. Og det er jo klart, hvis den gør det, renten falder, så kan du få en kursgevinst. Det er det, vi har oplevet her allerede i stykker vejen nu, ikke? Og hvor 5%-reglen er lige ved at passere 100, ikke? Men altså, den er jo gået fra vel 93, da den var længst, sådan noget lignende, tror jeg. Nu er den lige præcis knap 100. Så der kan du tænke noget mere. Så synes du, det vil være en dårlig idé? Jamen, jeg tror, at statsgæld er det værste, du kan have. Jeg vil hellere regle det, fordi der er du en privat låntager over for dig. Men statsgæld er snot i landet. Men det har vi lært siden 2. verdenskrig, at stater går ikke fallit, og derfor så kører de bare ud og producerer endnu mere gæld. Så nej, statsgæld, det er noget snot. Køb ordentlige ting. Køb dig en fast ejendom i stedet for. Det vil også være bedre. Godt. Det der. Nej, eller finde nogle aktier, der rykker. Ja, også det. Lars Svendsen, i sidste blik her på dagens aktiemarked. Rockwool har ikke verdens bedste dag. Det er måske JP Morgan, der var ude, eller de var ude at sænke til undervægt fra 1960 til 1720. i kursmål. Det der får aktien til? Vi ligger lidt og virer lidt, men der er ingen grund til den store panik, men vi ligger sådan lidt og er lidt matte i knæene sådan over det hele, og vi ved ikke rigtig, hvad vi skal styre efter af store mål. Sådan, er der et eller andet? Nej, det er sådan lidt... Du kommer sikkert op med et eller andet, hvis jeg kender dig ret, Lars Svendsen. Vi skal lige have en slutspurt december. Men ved du hvad, jeg er 20% likvid. Altså hjemme i vores verdensfirma, privat er det ikke så meget, men jeg er jo 10%, men det er jo dårligt. Altså, jeg er jo sat i verden for at finde på nogle investeringer, og jeg er 20% kast. Vi glæder os til at se, hvad du finder, Lars Svendsen. Tusind tak, fordi du var med os her i studiet i dag. Tak til Jens Marot, der stod for teknikken, og tak til alle jer, der lyttede med derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo, stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.